so easy now. As we lie here in the dark, nothing interferes. It's obvious how to beat the tears that threaten to snuff out the smoke of our love. Take another moment alone. Zaglądam do listów od państwa. Dziękuję za fajansowy skarb. Okej, dziś każdą płytę można włączyć o każdej porze za pomocą różnych urządzeń, ale ile jest takich płyt jak ta, która najlepiej smakuje w programie trzecim o jedynie słusznej porze? To powiem państwu jeszcze jedną historię. Szukałem tej płyty na półce dosyć długo. No i mówiąc szczerze, już trochę zwątpiłem, czy uda się z tego jedynego mojego egzemplarza prawdziwego wyemitować, bo to jednak będzie brzmiało najlepiej. Nie jakieś pliki, tylko po prostu z fizycznej płyty kompaktowej. Szukałem, szukałem, nie znalazłem. I ostatnia myśl była taka, może ona jest w tej torbie, którą ja noszę co tydzień na audycję. No i tak, tak, w tej torbie, która jest prawie nieużywana, bo płyty ciągle, te fizyczne już bardzo daleko są ode mnie w tych naszych codziennych spotkaniach, ale jak się okazuje, noszę ją zawsze przy sobie i co należałoby dodać, będę nosił dalej, bo mimo tego, że o 4:30 już ta płyta prawdopodobnie w Mikrokosmosie nie zabrzmi, to, no to jednak może się pewnego dnia przydać. No to już, to było The Pros and Cons of Hitchhiking w całości. Płyta, przy której nazwiska jeszcze należałoby wymienić: Andy Bowne, Ray Cooper, Eric Clapton, Michael Kamen, Andy Newmark, David Sanborn, Roger Waters. Taki skład tejże płyty. No i orkiestra, i chórki, i tak dalej. No i ważna płyta. Po prostu. Jedyna w swoim rodzaju. The Pros and Cons of Hitchhiking. Na trójkowym zegarze 16 minut po godzinie 5. Zostało nam miejsce na parę nowych płyt i może dwa utwory, które już kiedyś słyszeliśmy. Grajmy. That silence inside me that expands into the dark, with the traffic lights all changing and no one anymore. The karaoke lights Wszystko tutaj pasuje. Z jednej strony indiański głos Samanthy Crane i jeszcze te ptaki i jeszcze ten tytuł nawet, Holding to the Edge of Night. Samantha Crane na najnowszej płycie właśnie tak brzmi. Wybrałem na dzisiaj więcej niż jedno nagranie, już się nie zmieści, ale naprawdę wyjątkowe dźwięki i te ptaki, które dzisiaj nam towarzyszą non-stop, a pani Alina jeszcze pisze. Panie redaktorze, do koncertu Rogera dołączyły Wilga, Słowik Szary, Derkacz, Trznadel, Dzwoniec i Statko Żurawi. Mgły nad Sokołdą. Pozdrawiam bardzo serdecznie. O, to nasi słuchacze, którzy bardzo często nad ranem wsłuchują się w dźwięki ptaków. No, mam nadzieję, że ta tradycja pozostanie. Jedno z mocniejszych uderzeń w dzisiejszej audycji przed nami, nowa płyta zespołu Bush. not a renegade. Stick around, get it made. Gotta be feeling brave. Speak up. Blame it on the planets, man. Try to do what you can. Say I'm a suicide. Everyone all the time. The mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness. Like flowers on a grave. Like flowers on a grave. So state of mind. Like a valentine, rope around, make you mine. I'm in a noose, the animals are on the move. Tell me what you're gonna do. I can see you coming through. Everyone all the time. Your mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness. Like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Like flowers. Brytyjski zespół Bush, który ma bardzo długą historię już, bo największy sukces osiągali w połowie lat, mniej więcej w połowie lat 90. No i zespół, który miał bardzo dużo pecha, jeżeli chodzi o brytyjską scenę, dlatego że grając grunge w Stanach Zjednoczonych właśnie wtedy osiągało się ogromne sukcesy i taki sukces też ten brytyjski zespół osiągnął, ale w Stanach Zjednoczonych, a nie w rodzimej Wielkiej Brytanii, bo tam wówczas królował Britpop. Więc zespół Bush niedoceniany we własnym kraju rozwiązał się, a potem wrócił. Wrócił w okolicach 2010 roku i od wtedy regularnie nagrywa. Myślę, że gdzieś w okolicach 10 płyty już będziemy, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu Bush. Ta najnowsza płyta nosi tytuł Kingdom. A zaraz obok, no już nie tak wesoło, chociaż nie wiem, czy było wesoło przed momentem, a na pewno nie tak energetycznie. Jason Molina. Wiele osób pomyśli bardzo ciepło o tym głosie i o tym człowieku, którego, jak Państwo pamiętają, nie ma już wśród nas, ale za niedługo ukaże się album, który dokumentuje to, co nie zostało wydane do tej pory. I z tego albumu jedno nagranie teraz. lantern above the world, hourless on the earth. Oh, one blessing the bell. Oh, one blessing the bell. If I had never believed and let everything come into place, would the stars be looking down? Would the stars be looking down? Ten album będzie nosił tytuł Eight Gates. Zawierać będzie 9 utworów, niecałe pół godziny muzyki, no bo to takie małe arcydzieła. A sama premiera płyty 7 sierpnia. To ja jeszcze wrócę do kalendarza naszego. Słyszymy się po 15 sierpnia, już nie 4-6, ale w jakich godzinach, jaki dzień, to będą odpowiednie ogłoszenia. Myślę, że ta sytuacja nie jest wyklarowana jeszcze ostatecznie i dlatego nie mogę się dzisiaj z Państwem podzielić tą informacją. A jeżeli chodzi o podsumowania jakieś, to w ostatnim czasie jedno nagranie szczególnie zwróciło nie tylko moją, ale i Państwa uwagę, bo to trochę takie, wydaje mi się, ponadczasowe. Nie tylko na chwilę, nie tylko na dwa odtworzenia, ale na trochę więcej. Zresztą sam autor potem po emisji napisał zarówno na naszej stronie mikrokosmos.info.pl, ale też w korespondencji prywatnej odezwał się, odnalazł adres e-mail i napisał, że dziękuję i poleca się na przyszłość, w związku z czym ja z tym większą przyjemnością sięgam po ten najnowszy album Alessandry Sady. I'm 22. I can cross the world like I want. Smoking cigarettes. Go from New York to Beirut. I'm free as a bird. But no one noticed that I left. And then take it. piece of cake and leave. And then it was the end of the world. So it was the end. Thank you. Kropki, kropki. Ciekaw jestem, jak będą smakowały o innej porze. Tutaj się sprawdzały chyba trochę, chociaż czasem myślałem o tych wszystkich osobach, które jadą samochodem i na chwilę przed szóstą, kiedy powinni mieć stuprocentową uwagę, to tak nie wiem. No nic, Alessandro Sada z fantastycznego albumu Songs for a Flying Man tak nam zagrał chyba depresyjnie The End of the World, no ale to nic, to przecież wiadomo, że to jest nastrój i nic więcej. No to co, przedostatnie nagranie, debiutujące w Mikrokosmosie, zespół Sorry. Zespół nazywa się Sorry, pochodzi z Londynu i postanowili mimo utrudnień, mimo tych kłopotów, które ich spotykają, wydać kolejną płytę. Nosi tytuł 925. And I think to myself, what a wonderful world. Tak było w tej piosence i chciałbym, żeby te słowa gdzieś zostały w nas, no bo to przecież jest początek. Teraz trzeba chwilę odpocząć, a potem będziemy sprawdzać, jak kropki brzmią o innej porze. I z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować i przekazać wszelkie możliwe i największe na świecie wyrazy szacunku dla tych wszystkich osób, które przez lata ustawiały budziki na 4 rano. Bo to jest coś niezwykłego, co radio potrafi i co możemy sobie dać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Elżbieta Różycka przy konsolecie dyżurowała dzisiaj. Grzegorz Zembrowski mówił te słowa. Do usłyszenia. Do za chwilę. I see a smile, newfound friend, and all the things she grants me. Freedom is not among those things, and freedom is by no means free. Yeah, this is where it all begins. Begins to stretch and part. If we were to be changing things, I don't know, I don't know where to start. I just want to sail away from it. The sun, no, I can't find it in no bedroom. Oh, wherever the sun ran it high, I never did find it by anyone's side. Yeah, this is where it all begins. The light pole tied around me, and now that I found this big love, yeah, I'm sometimes dwarfed in its company. Yes, I become aware of the end and out of space. And I resist the smallest of nations. The next day I go on lightly. Yeah, I'm limitless within my limitations. Oh, I just want to sail away from it. The sun now. I can't find it in no bedroom. Oh, wherever the sun run it high,